بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بلال قال حدثنا خالد بن علي بن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما انتهيت فقال لا احد فقال حلفت قبل ان احن قال لا احد. قال حدثنا عفان قال حدثنا ابي شعبه عن حسين بن مسلم من خالد بن شاعر بن مسلم قال رميت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الطاهر فقال احدثت قل بن عام قال بما اهلك قل لبيك بإله من إله النبي صلى الله عليه وسلم فقال احسن انت فتوك بالجيد وحسر والنهوى ثم تيت المعظم من قال بالهيد فقالت رأسي ثم أعلنت بالحج فكنت أكثر من الناس على خلافة عمر رضي الله تعالى عنه فرددتم له فقال إنا قل بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإنا قل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحيى حتى بلوات المحلة. باب من ثبت راسه عند الإشرام وحيطه. قال دس تاریخ کو جو نہر کہلاتا ہے اس دن جو اعمال ہوتے ہیں ان میں آپ نے رمی جمرات کا مسئلہ پڑھا، اس کے علاوہ اس موقع سے ذبح ہوتا ہے اور قربانی دی جاتی ہے، اور تیسرا کام جو ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہے حلق یا تقصیر کروانا. تو کسی نے جب احرام باندھا تھا اس موقع سے بالوں میں تلبیب کی تھی، اور اس کے بعد جب وہ فارغ ہو قربانی کر کے تو اس موقع سے اپنے بالوں کو مڑوائے، وہ تو جو اس نے تلبیت کی وہ ظاہر گود لگا ہوا ہے تو اس کو صرف تفسیر کرنا اس کے لیے مشکل ہے، تو ایسے موقع سے اس کو بال مڑوا دے. وہ تو جب آدمی حلال ہو اس موقع سے چاہے حلق کرانا حلق کرا سکتا ہے، کوئی تفسیر کروانا چاہے تو صرف تفسیر کروا سکتا ہے، البتہ دونوں کے ثواب میں فرق ہے. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه قال نافع ان كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا تھا، نہ کہ تفسیر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم احل المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم احل المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم ارحم المحلقین، تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول مقصرین کے لیے بھی کر دیجئے. پھر فرمایا آپ نے اللہم ارحم المحلقین، تو لوگوں نے کہا اللہ رسول مقصرین کے لیے بھی دعا فرما دیجئے. تو آپ نے تیسری بار فرمایا ولل مقصرین، الگ سے وہ بھی مستقل نہیں کہ اللہم ارحم المحلق مقصرین، کیا کہا ولل مقصرین. تو خصوصی دعا کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کے لیے، لہذا حلق کرانا یہ افضل ہے تفسیر کرانے کے مقابلے میں. وقال زيد حدثني نافع عن الله المحدثين مرة ومرتين قال وقال عبيد الله حدثني نافع عن قال حضرات يكون المفسرين قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن قبيل قال حدثنا عمارة بن قعطاء عن سعد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحدثين قالوا والمقصرين قال اللهم اغفر للمحدثين قالوا والمقصرين قالها ثلاثا قال وللمقصرين. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويريه بن اسماء الناس ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم وطائفه من اصحابه وقصر بعضهم. تو صحابه کرام میں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے حلق کروایا تھا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے تفسیر کروائی تھی. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير عن حسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال فسرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قصرت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی تفسیر کی تھی بے مشقص. تو مشقص کا جاتا ہے سہم ذو نسل عریض، سہم ذو نسل عریض، چوڑے پھل کا جو نیزہ ہوتا ہے اسے مشقص کہا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں مشقص کے ذریعے سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی تفسیر کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کروائی تھی یا حلق کروایا تھا؟ پہلے تفسیر کرو پھر حلق کروا لیا، اس طرح دونوں کیا جی؟ جو پہلے عمرہ کیا اسب پہنچتے ہوئے میرے بال کٹوائیں گے، یعنی کچھ نہیں کریں گے اس کے اندر. اس کے اگر کسی کو حج قران کرنا ہے تو صرف طواف اور سعی کر کے آدمی اس کے بعد کچھ نہیں کروائے گا کہ تفسیر کروائے کچھ کروائے، کچھ نہیں کروانا ہے. تو یہ تو کہہ رہے ہیں میں نے تفسیر کی بات سب لوگ کہنے، اللہ تعالیٰ نے حلق کروایا تھا، یہ خوشی تھا کیا جی؟ پہلے تفسیر کروا لیا ہوگا پھر تھوڑی دیر بعد مٹوا لیا ہوگا، نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے ہیں؟ چار عمرے کیے ہیں جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے ہیں. تو جہاں تو مسئلہ حجۃ الوداع کا ہے اس میں بھی آپ نے حلق کروایا تھا آپ کے سامنے. اسی طرح جہاں مسئلہ ہے حدیبیہ میں، حدیبیہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا، تو بھی معلوم اس کے بعد کتنے بچے؟ دو بچے، دو بچے. تو ایک تو عمرۃ القضا اور ایک عمرۃ الجہرانہ، دو عمرے بچے اس کے بعد. تو ان دونوں میں سے کوئی عمرہ تھا جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر کروائی تھی، یا تو عمرۃ القضا یا عمرۃ الجہرانہ، ان دو میں سے کوئی تھا جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کروائی تھی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میں نے یہ تفسیر کی تھی آپ کی، وہ کہاں پر کی تھی؟ مروہ پہ. اور حج میں تفسیر کہاں ہوتی ہے؟ تو میرا ہی میں ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں عمروں میں سے کوئی عمرہ تھا جس میں آپ نے یہ تفسیر کروائی تھی، ورنہ حج میں یا حدیبیہ میں دونوں موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق ہی کروایا تھا. قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا زهير بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد امر اصحابه ان يطوفوا بالبيت والصفا والمروه ثم يحلوا ويعتمروا او يقصروا. يحلقوا او يقصروا، عمرہ کرنے کے بعد چاہے حلق کروائیں چاہے تفسیر کروائیں. میرا جن کو تمتع کرنا ہو تو ایسے موقع سے انہیں چاہیے کہ جب عمرے سے فارغ ہو تفسیر کروا لیں، اور جب حج سے فارغ ہوں تو حلق کروا لیں اس کے بعد. باب زیارت یوم النحر. وقال ابو زبیر بن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الزیارت یوم النحر. زیارت یوم النحر، یوم النحر کو کیا کرنا؟ کس کی زیارت کے لیے جانا؟ خانہ کعبہ کی زیارت کی زیارت، طواف زیارہ کہا جاتا ہے، طواف حج. تو یوم النحر کو خانہ کعبہ کا طواف تو چوتھا عمل آ گیا. ترتیبہ رمی جمرہ، نمبر دو قربانی، نمبر تین حلقیہ تفسیر، اور نمبر چار کون سا عمل ہے؟ طواف افاقہ یا طواف زیارہ، طواف حج جسے کہا جاتا ہے. یوم النحر کو خانہ کعبہ کی زیارت یعنی اس کے طواف زیارہ کرنا. ابو زبیر نقل کرتے ہیں عائشہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کو لیل کے لیے مؤخر کر دیا تھا. معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 تاریخ کو طواف زیارہ کے لیے گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس اور عائشہ دونوں کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام منا میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے اور آ کے طواف کرتے تھے. قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليل عن جابر بن ربيعة قال العارج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذنا يوم النحر فحالت صفية رضي الله تعالى عنها فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ہم سب نے حج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہم نے طواف افاضہ بھی کر لیا یوم النحر کو. اپنا کے معنی طواف افاضہ، چاہے زرنا چاہے اپنا، یوم النحر کو طواف افاضہ کر لیا ہم لوگوں نے. عائشہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے بعد ایام شروع ہو گئے حج کے ایام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جانا چاہا تعلقات کے لیے، تو کیا کہا لوگوں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے طواف افادہ کر لیا نہیں کر لیا ہے. فرمایا آپ نے اس کا مطلب ان کی وجہ سے رکنا پڑے گا آپ کو, اگر انہوں نے بھی طواف نہیں کیا ہے تو ان کی وجہ سے رکنا پڑے گا. ہاں پھر کوئی مسئلہ ہے, پھر نکل سکتے ہیں. اذا رمى بعدما امسى, بجائے ایسے وہ کہ زوال ہو گیا اس کے بعد کوئی جا کر کے رمی کرے پہلے دس تاریخ کو, یا اسی طرح سے حلتا قبل ان یذبح, جس نے ذبح کرنے سے پہلے ہی بال مڑوا لیے, ناسین او جاہلن بھول گیا تھا یا علمی نہیں تھا اس آدمی کو, تو اگر کوئی لاعلمی اس طرح سے کر لیتا ہے, ترتیب بدل دیتا ہے تو یا بے وقت کر دیتا ہے کسی عمل کو, تو کیا حکم ہے اس کا؟ جتنے سوالات اس طرح کے تھے سب نے فرمایا آپ نے لا حرج, کوئی مسئلہ نہیں ہے. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج, فسأله رجل فقال حرجت قبل أن نزل فقال إن تحت ولا حرج, قال رميت بعد ما أمسيت فقال لا حرج. باب الفدية للزاد في الجمرة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حديث بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلفت قبل أن أذبح, قال اذبح ولا حرج, فجاءه آخر فقال أشعر لم أشعر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي, قال إني ولا حرج, فرأوا إلى يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا خائفا ولا حرج. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جرير قال حدثني سهيل الزهري عن عيسى بن طلحة أن عبد الله أن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر. قام من سمجھتا تھا کہ یہ والا عمل اس سے پہلے ہے, جو کو تارک نہیں یہ والا عمل اس کے بعد ہے. فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا حرمت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشبه ذلك, فقال النبي صلى الله عليه وسلم شكر ولا حرج. تمام سوالات میں ہی کہا تھا آپ نے, تو باب تو سوار باب ہے الفتیہ علی الدابہ. دابہ آیا کسی میں؟ دو حدیثیں پڑھ لیا ہم, ایک میں بھی دابہ آیا, میں بھی دابہ آیا, آگے والی بارہ اچھا مطالعہ کر کے آ رہے ہیں جی. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن شهاب قال حدثني يوسف بن طلحه بن عبيد الله انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث. اس میں وہی روایت ہے عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس میں وقف على ناقته, تو یہ حدیث ان دونوں جو حدیثیں سے پہلے آئی ہیں ان کے بارے میں بتا رہی ہے, اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ پر سوار تھے. اسی طرح سے یہ حدیث میں نے آپ کو دکھائی تھی اس سے پہلے کتاب العلم میں بھی, کتاب العلم میں بھی اس طرح کا مسئلہ آیا تھا, تو میں نے کہا تھا یہ حدیث کتاب الحج میں آگے آئے گی اور وہاں پر موجود ہے اعلیٰ ناقتی. مجھے آج پڑھتا شاید آپ کو یہ صفحہ 234 وہاں پر دکھایا بھی میں نے کہ یہاں پر اعلیٰ ناقتی کا لفظ موجود ہے. تو ایام مینا جو ہوتے ہیں ان ایام میں خطبہ دیا جائے گا اور لوگوں کو تعلیمات دی جائیں. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قبيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن الجزاج رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناقة يوم النحر فقال يا أي الناس أي يوم هذا؟ قال يوم حرام. فقال فأي بلد هذا؟ قال قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام تحرم في يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها لرسول الله قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. قال ابن معتاد رضي الله تعالى عنه قال الذي نفسي بيده انها لوصيته الى امتي. جی ہاں فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے وصیت ہے, نہایت ہی عام چیزوں کا اعلان کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا تھا ان دماءکم و اموالکم, کسی کی جان سے کھیل کرنا, کسی کے مال سے کھیل کرنا, کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا قطعی طور پر کسی کے لیے بالکل جائز نہیں کسی انسان کے لیے. مکمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کی عزت کو مال کو خون کو ایک دوسرے پر حرام قرار دے دیا ہے. آگے فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَيْبُ, وہ لوگ جو موجود ہیں وہ لوگ جو نہیں آئے ہیں یہاں پر چاہے دنیا میں نہ آئے ہوں ان کی ذمہ داری ہے ان تک میرا پیغام پہنچا دیں. قال حدثنا حسن ومن قال حدثنا شعبة قال أبو حسن قال سمعت جابر بن الزبير قال سمعت ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات تبعه ابن عين عن عمرو. تو عرفات والا خطبہ یہ الگ ہے, یہ جو اس سے پہلے خطبہ پڑھا آپ نے یہ منیٰ کا خطبہ ہے, دونوں الگ الگ خطبے ہیں. چلیں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ انہوں نے کہا عرفات انہوں نے کہا کہ یہ منیٰ, دونوں الگ الگ ہیں. عرفات میں آپ نے الگ خطبہ دیا تھا اور منیٰ کا یہ الگ خطبہ ہے. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابي بكرة ورجل افضل في نفسه من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن ابي بكرة قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال اتدرون اي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم, فسكت حتى ظن انه سيسميه بغيره قال اليس يوم النحر؟ قلنا بل. قال اي شيء هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم, فسكت حتى ظن انه سيسميه بغير اسمه قال اليس ذا الحجه؟ قلنا بل. ذا الحجه ذا الحجه ذا الحجه ذا الحجه. قلنا بلى. قال اي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم, فسكت حتى ظن انه سيسميه بغير اسمه قال اليس في البلده الحرام؟ قلنا بلى. قال فان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم, الا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم شهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع ولا ترجعوا بعد كفارا وادعوا بعضكم لبعض. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عاشر بن محمد بن زيد بن نبي من عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لمنى اتدرون اي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال فان هذا يوم حرام افتدرون اي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال بلد حرام. قال اتدرون اي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال شهر حرام. قال فان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها وقال حج في الحجة التي حج حج حج بهذا بهذا معنى؟ يهي والي حديث سابقا حديث آپ نے پڑھی اس سے پہلے يهي والي حديث آگے بیان کی. وقال فرمایا تھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاذا یوم الحج الاکبر, اس سے معلوم ہوا کہ یوم النحر جو ہوتا ہے اسے حج اکبر کہا جاتا ہے. فقصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجه الوداع. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تودیع بھی کی کہا لعلی لا القاكم بعد عامی, هذا پتہ نہیں اس آئندہ ملاقات ہو یا نہ ہو, تو اس وجہ سے اس حج کا نام کیا پڑا کہ حجۃ ال وضع, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تودیع کی تھی اس موقع سے. تو اس سے معلوم ہوا یوم الحج الاکبر جو ہوتا ہے وہ نہیں کہ جمعہ کے دن پڑ جائے حج اکبر ہی ہو جاتا ہے, یوم عرفہ اگر جمعہ کو پڑ جائے تو ایسا نہیں کون سا جو ہو جاتا ہے حج اکبر, ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ اس دن کا نام کیا ہے, یوم النحر کو کیا نام دیا گیا ہے؟ الحج الاکبر کا نام دیا گیا ہے. کیا جی؟ یوم عرفہ نہیں, یہ دس دل جگہ منہ کو کہاں کھڑے ہوتے آپ؟ بین الجمرات, جو منہر کا دن ہے اور بین الجمرات وہ الگ ہے. عرب جو عرفہ اس کی اپنی خصوصیت ہے, حج کس سے عبارت ہے؟ حقوق عربہ سے عبارت ہے, لیکن اصل جو کام سارے انجام جاتا ہے وہ کہاں انجام دیے جاتے ہیں؟ منا میں انجام جاتے ہیں. اور اکثر جو حج کے اعمال ہیں وہ کس دن ہوتے ہیں؟ وہ 10 تاریخ کو ہوتے ہیں. تو مسئلہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ وہ لوگ جو سقایا کے لوگ ہیں یا اس طرح کی کوئی اور مسئلہ ہے جن کا مکہ میں آنا ضروری ہے, تو کیا وہ لوگ منا کی راتیں مکہ میں آ کے گزار سکتے ہیں یا نہیں؟ قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قرئ. قال حدثني محمد بن عبد الله بن منان قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان العفاف رضي الله تعالى عنه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ليفيض لمكه ليالي من اجل كفايته فاذن له. تابعه ابو سعد وعقبه بن خالد وابو زمره. باب ربيع الجمار. وقال جابر رضي الله تعالى عنه رضي النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بحل ورمى بعد ذلك باب الجمار. اب اس کے بعد رمی جمرہ آپ کے احکام آ رہے ہیں. رمی جمار اور آگے کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رمی کی تھی یوم النحر کو تو ضحا کے وقت آج رمی کی تھی. یوم النحر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمی کی ضحا کے وقت اور باقی اس کے بعد جو ایام ہوتے ہیں بقیہ ایام میں رمی زوال آفتاب کے بعد ہوتی ہے. بقیہ جو ایام ہوتے ہیں تین دن گیارہ بارہ تیرہ ان میں رمی جمرات جو کی جاتی ہے وہ زوال آفتاب کے بعد ہوتی ہے زوال آفتاب سے پہلے نہیں ہوتی. اگر سے کچھ علماء نے ان مشکلات مسائل کی وجہ سے پیش آتے ہیں اجازت دے دی اس سے پہلے کی بھی لیکن اصل یہ ہے کہ رمی جمرات کا جو وقت ہے باقی تین دنوں میں زوال آفتاب کے بعد ہے. پہلے دن جو رمی ہوتی ہے صرف کس کو ایک جمرہ کو جو منا کی طرف سے دور پڑتا ہے رمی جمرہ عقبہ کو رمی ہوتی ہے اور باقی تین دن جو رمی ہوتی ہے وہ کتنے جمرات کو ہوتی ہے تینوں کو ہوتی ہے. تین دن تک تینوں کو رمی کی جاتی ہے ساتھ ساتھ کنکریوں سے زوال آفتاب کے بعد. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن وبرك قال سالت ابن عمر رضي الله تعالى عنه متى ارمي متى ارمي الجمار قال اذا ارمى امامك اذا رمى امامك فرمي. غير میں نے سوال کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جمار کی رمی کس ٹائم کروں میں تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو آپ کے امام صاحب کب کرتے ہیں صحیح ٹائم پہ کرتا ہوں آپ بھی انہیں کے پیچھے کیجیے. میں نے دوبارہ پھر سوال اپنا دوہرایا شکتی نہیں ہوئی تو میں نے سوال دوبارہ دوہرایا اپنا کہا دیکھے ہمارا طریقہ ہے تو ہم لوگ انتظار کرتے تھے کہ سوال ہوا کہ نہیں ہوا یہ سورج ظاہر ہوتا تھا اس کے بعد ہم لوگ رمی کیا کرتے تھے ہمارا طریقہ یہ تھا رمی کرنے کا. رمی الجمار میں بطنی وادی رمی جمار کرتے تھے لوگ تو کہاں سے بطنے وادی سے یہ اس وقت کا ہے جب وادی موجود تھی. جب وادی نہ ہو تو وادی کی جگہ تو ہو سکتی کہ یہ موقع ہے اور اس طرف سے پورب کی پچھم کی کہاں لیکن وادی نہیں ہے تو رمی جمرات یہ بطنے وادی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطن وادی سے رمی کی تو میں نے کہا ابو عبد الرحمن بہت سے لوگ تو ادھر سے جو اونچا علاقہ ادھر سے کرتے رمی آ کر کے تو انہوں نے قسم کہا لا الہ الا اللہ غیر ہذا مقام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ. یہ اس کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جہاں میں کھڑا ہوں جس پر کہ سورۃ بقرہ کا نزول ہوا. یہ حدیث اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھی تھی کہ کہا جائے کہ سورۃ البقرہ کہا جائے کہ سورۃ کو یعنی نہیں آیا سورۃ تذکر فیہ البقرہ بعض لوگوں کیا کہنا چاہیے سورۃ الذی تذکر فیہ البقرہ کہنا چاہیے یہ نہیں کہنا سورۃ البقرہ نہیں کہنا چاہیے گائے والی تو نہیں آیا ہونا. چلیے تو انہوں نے کہا کہ یہ اس شخص کے کھڑے ہونے کی جگہ جس پر سورہ بقرہ کا نزول ہوا تھا مراد کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے یہاں کھڑے ہو کر کے رمی کی جہاں اس وقت میں بدنے وادی میں کھڑا ہو کر رمی کر رہا ہوں. وقال عبد الله بن الوليد قال حدثنا وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سوي سفيان وقال حدثنا العامش بهذا باب رمي الجمار بسبع حصيات ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي جمرات کو جو رمی کریں گے سات کنکریاں ہوں گی سات کنکریوں سے تمام جمرات کو رمی کی جائے گی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بن الحكم وابن قتيبة عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه انتهى الى جمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بصره وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة. کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمرہ کے پاس گئے جعل البیت عن یساری خانہ کعبہ کو انہوں نے اپنے بائیں طرف کیا وہاں نے خانہ کعبہ موجود تھا یعنی خانہ کعبہ ادھر سے کہاں پڑتا تھا ان کے بائیں پڑتا تھا، منا ان کے دائیں پڑتا تھا، اور سات کنگریاں انہوں نے مارے. یہاں پر یہ جمرات بنے ہوئے ہیں اور ادھر کا ہے مکہ ہے اور ادھر کیا ہے منا. تو انہوں نے جا کر جمرات کی تو کہاں کھڑے ہوئے، ادھر کھڑے ہوئے، ادھر کھڑے ہوئے. مکہ کو کس کی طرف کیا؟ بائیں طرف. اور منا کو کدھر کیا؟ دائیں. ادھر کھڑے ہوں گے، یہاں کھڑے ہو کر جمرات ادھر کھڑے. تو ایسے ادھر کھڑے جائیں گے آپ کو پھر مکہ ادھر ہو جائے گا، دائیں ہو جائے گا. تو اس طرف سے آ کر کے انہوں نے رمی کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور قاتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے رمی کیا کرتے تھے. تو جو آپ رمی جمرات کریں گے تو ہر تدبیر، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے مارنا ہے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں گے. قال حدثنا مسدد عن ابي واحد قال حدثنا العامش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السوره التي تذكر فيها البقره والسوره التي يذكر فيها ال عمران والسوره التي تذكر فيها النساء. تو حجاج ابن یوسف کر میں نے سنا منبر پر کہہ رہے تھے، وہ سورج جس میں بقرہ کا تذکرہ آتا ہے، وہ سورج جس میں کہ آل عمران کا تذکرہ آتا ہے، وہ سورج جس میں کہ عورتوں کا تذکرہ آتا ہے، اس طرح کہہ رہے تھے. گویا ان کا کہنا یہ تھا کہ سورت البقرہ نہیں کہنا چاہیے، سورت النساء یہ کیا عورتوں کی سورت، تو یہ سب طریقہ غلط ہے، اس لیے وہ اس انداز میں کہا کرتے تھے. وہ قال فنزلت ذلك لابراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن الجزيل انه كان مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين رمى جمرة العقبة استبطن الوادی، وادی کے بطن میں گئے وہ، اور جب درخت کے بالمقابل ہوئے، جو وہاں وہ درخت ہے اعتراض، اس کے عرض میں، اس کے چوڑان میں جا کر کے وہ کھڑے ہو گئے اس کی سدائی پر. تو ہر کنکری کے ساتھ وہ تکبیر پکار اللہ اکبر کہتے تھے، یہی محل استدلال ہے. اور باقی جو ابراہیم نے حجاج یوسف کے خلاف استدلال کیا وہ یہ تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا کہ قام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، یہ استدلال تھا حجاج یوسف کے خلاف ابراہیم النخعی کا، جس کے لیے انہوں نے حدیث پیش کی تھی اس موقع سے. باب من حمل جمرۃ العقبۃ ولم یقف قال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو رمی جمرات کرتے ہیں تو جمرے اولا جو ہے اس کی رمی کرنے کے بعد تھوڑا سا یہاں ادھر قریب آ کر کے یہاں کھڑے ہو کر کے دعائیں کی جاتی ہیں، قبلہ رو ہو کر کے، قبلہ رو ہو کر کے ادھر کھڑے ہو کر کے دعائیں کی جاتی ہیں. یہاں رمی کریں گے تو بھی جا کر کیا کریں گے، کھڑے ہو کر کے یہاں قبلہ رو ہو کر کے دعائیں کرتے ہیں دیر تک. لیکن جو آخری جمرہ اطبہ ہے اس کی رمی کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے دعا نہیں کرتے تھے. جو جمرہ اطبہ ہے اس کی رمی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کھڑے ہو کر نہیں کیا کرتے تھے. وہی باب ہے من رما جمرۃ العقبہ ولم یقف، معبر کھڑا نہ ہو آدمی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے. باقی دونوں جمرات ہیں، جب ان کی رمی کریں گے تو قبلہ رو ہو کر کے جو نشیبی زمین ہے وہاں آ کر کے کھڑے جائیں گے. نشیبی زمین کہاں ملے، نہ جانے کتنے کئی منزل ہو گئے ہوں سر، ہم نے دیکھا تو ایک نیچے اور ایک اوپر منزل بنی ہوئی تھی، اب سنا کہ کئی منزل ہو گئی ہے کہ اوپر جا کر کے کہاں سے تو وہاں نشیبی زمین آپ کو کہاں ملے گی، وہ تو اسی زمین سب ہو گئی ہے. جمرات کو ہاں تو کیا ہی جائے گا اس کو، لیکن اللہ رسول زمانہ وہی اتنا ہی بڑا تھا جتنا بڑا اس سال پہلے تھا، وہ بھی نہیں، یہ ضرورت اس کو ہنسا کر دیا لوگوں نے ستون جو ہے. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا طلحه بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يرمي جمره الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاه ثم يتقدم حتى يسهل ويقوم مستقبل القبله حتى يسهل نشيب زمین میں وہاں پر جاتے تھے اور قبلہ رو کھڑے جاتے تھے، پھر دعائیں کرتے تھے. ویرفع جی ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر، ہاتھ اٹھا کر کے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے. تو میں خود زیادہ شمال یہاں کھڑے ہیں تو کدھر بائیں ہوا، قبلہ رو ہو کر کے بائیں تو کھڑے ہو جاتے تھے. ويقوم مستقبل الحجر ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذاته یا ولا یقف عندها، اسی کا حوالہ دیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ ابن عمر کی روایت میں موجود ہے، کہا جیسے میں نے کیا ہے ایسے ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يرمي جمره الدنيا بكل حتى ياتي يكبر على رجل كل حصاد ثم يتقدم فيسجد فيقوم مستقبل القبله قيام كريم يسجد ويرفع يديه ثم يرمي جمره الوسطى كذلك قيام ذات الشمال فيسجد ويقوم مستقبل القبله قيام كريم يسجد ويرفع يديه ثم يرمي جمره الغداء یہ وہی دوبارہ باب الگ الگ آ رہے ہیں، حدیث وہی ہے. قال حدثنا محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمره التي تلي مسجد منها يرميها بسبع حصيات يكثر كلها رمى بحصاره ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبله رافعا يديه يدعو وكان يقيم الوقوف ثم ياتي الجمره الثانيه فيرميها بسبع حصيات يكثر كلها رمى بحصاره ثم ينحدر ذات الشمال مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبله رافعا يديه يدعو ثم ياتي الجمره التي عند العقبه فيرميها بسبع حصيات يقدم عند كل حصاد ثم ينتهي ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا عن ابي النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان عمر يقال. اگر یہی ٹکڑا آخر کا نہ ہوتا تو اوپر روایت جو عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى، کیا ہو جاتی حدیث؟ کیا ہو جاتی؟ ہاں مرسل ہو جاتی حدیث. زہری کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جمرہ، انہوں نے آگے آ کر کے سراحت کر دی کہ یہ کس واسطے سے ہم نے سنا اس کو. باب الطیب بعد رمی الجمار، رمی جمرہ کر لیا آپ نے اور دوسرا کام حلق کر لیا آدمی نے، رمی جمرہ کر لیا حلق کر لیا، اب اس کے ابھی طواف افادہ نہیں کیا آدمی نے، طواف افادہ نہیں کیا ہے، تو جب دو کام اس طرح کر لیے تو تحلل اول ہو جاتا ہے، تحلل اول ہو جاتا ہے، اس کے بعد آدمی خوشبو لگا سکتا ہے، لیکن عورتیں اس کے لیے حلال اس وقت نہیں ہوں گی جب تک کہ آدمی طواف افادہ سے فارغ نہ ہو جائے. تو رمی جمرات کے بعد اسی طرح سے حلق کے بعد آدمی خوشبو استعمال کر سکتا ہے. وكان أفضل أهل وكان أفضل أهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها هاتين حين أحرم ولحلمه حين أحل قبل أن يطوف ويبت وبسطت يديها. تو طواف ابھی آپ نے نہیں کیا تھا، طواف افادہ، اس سے پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی. ایک سی گھنٹے میں تو یہاں پر بیان ہے طواف ودا کا، بیان کرتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کا آخری سابقہ خانہ کعبہ سے ہونا چاہیے، جب آپ اپنے وطن کو واپس آنے لگیں مکہ مقیم ہے تو آپ کا آخری واسطہ خانہ کعبہ سے ہونا چاہیے اور جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرے، جس کا نام ہوتا طواف ودا، طواف ودا ہوتا، اور طواف ودا کرنے کے بعد پھر آپ اپنے وطن کو واپس وہاں سے. البتہ اگر کسی عورت کے حیض کے ایام شروع ہو گئے تو اس کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ بغیر طواف ودا کیے ہوئے بھی وہ جا سکتی ہے، باقی کسی اور کے لیے رخصت نہیں ہے. قال حدثنا اسباب القبول المصاعي قال اخبرنا الدوام من عمرو بن الحارث عن قتاده ان انس بن مالك رضي الله عنه قال حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم اخذ رغبه بالمحصل ثم ركب الى البيت فطاف به. اس کے بعد عشاء کی صلاۃ ادا کی، جا کر کے آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. یہ کون سا طواف تھا؟ طواف ودا. آدمی عورت نے طواف افادہ کر لیا تھا، اس کے بعد اس کے حیض کے ایام شروع ہو گئے اور طواف ودا اس کا رہ گیا ہے ابھی. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن فاطمه عن ابي عائشه رضي الله عنها ان صفيه بنت عطاء رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حادث من جاء ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحادثتنا هي قال إنها قد أصابت قال فلا يوم قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن إكرمة عن سعد بن أبي جی کیسے بھی آ جائیں عمرہ کرنے گئے ہوں یا کیسے بھی گئے ہوں تو ضروری ہے کہ واپس آ رہے ہیں تو آخری واسطہ آپ کا خانہ کعبہ ہی سے ہونا چاہیے.